Moció que presenta el grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple de l'Ajuntament de Sallent per restablir el servei de ginecologia al municipi de Sallent. La senyora Mireia Cortès, representant d'Esquerra Republicana, presenta la següent moció. Primer, atès que els serveis destinats a l'atenció a les persones són i han de ser contemplats com a prioritats, com a prioritaris i universals per les diverses administracions governamentals, Ajuntament, Generalitat de Catalunya i Govern de l'Estat, atès que les administracions han de ser sensibles a les necessitats dels ciutadans, atès que és una certesa acceptada per la classe mèdica, la classe política i també la societat en general, que la prevenció i la diagnosi precoç són els pilars bàsics de l'eficàcia en la lluita contra determinades malalties de gran mortalitat, com són els tumors que afecten l'aparell reproductor femení, atès que l'apropament de la sanitat pública als usuaris és un dels pilars bàsics de l'estat del benestar i no pas l'allunyament, atès que en aquest sentit i des de l'any 1992 l'Ajuntament de Sallent suportava una part de les despeses que suposava el manteniment d'un metge ginecòleg professional que prestés el servei a la nostra vila, atès que el servei de ginecologia ha estat retirat unilateralment per l'Institut Català de la Salut sense cap solució alternativa que no sigui el desplaçament per mitjans propis de les usuàries de Sallent fins als serveis que l'ICS ofereix a Manresa, atès que diversos col·lectius ciutadans han promogut accions com la recollida de signatures i entrevistes amb diferents responsables municipals i de l'ICS, degut a la preocupació manifesta per aquesta situació i que transcorregut més de mig any no s'alvira una solució satisfactòria, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple de l'Ajuntament de Sallent l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Sallent gestioni un acord amb l'ICS que garanteixi la continuïtat d'aquest servei a les instal·lacions del Centre d'Atenció Primària de Sallent. Segon, alternativament i en cas de negativa per part de l'ICS del punt anterior, que sigui l'Ajuntament de Sallent qui restableixi el servei de ginecologia contractant un metge especialista amb el reconeixement i la titulació apropiats. Tercer, que l'Ajuntament de Sallent destini un local de propietat municipal, de lloguer o de cessió per restablir el servei de ginecologia. Quart, que l'Ajuntament de Sallent doti aquest local de l'equipament necessari per poder iniciar altra volta el servei de ginecologia a la nostra vila. Cinquè, que l'Ajuntament de Sallent negociï, pacti i conveniï amb l'ICS que aquest servei municipal sigui contemplat com un servei complementari del CAP Sallent. Sisè, que en cas de negativa de col·laboració per part de l'ICS, l'Ajuntament de Sallent reclami a l'ICS els fons econòmics corresponents a l'estalvi que li suposa el fet que el servei s'imparteixi des del municipi. Sallent, 11 d'abril de 2008. Llegeix l'altra moció, que votaríem la urgència o no de la inclusió de les dues mocions i passaríem al debat. Home, jo penso que primer hem d'incloure, de votar l'urgència d'una moció i després debatre-la i passaríem a l'altra. Moltes gràcies. Procediríem a votació de l'urgència per incloure aquesta moció en l'ordre del dia del ple. Vots a favor? En contra, cap abstenció, queda inclosa per unanimitat. Senyora Cortès. Sí, bé, nosaltres, a veure, des de fa molt temps s'està parlant doncs, de que aquí a Sallent desapareix el servei de ginecologia, com molt bé sap tothom, sobretot especialment les dones que vivim a Sallent, no? No tan sols a Sallent, sinó a d'altres municipis. He de dir que en la legislatura passada, els dos últims anys que vam tenir de mandat, ja se'ns va posar aquest tema sobre de la taula i nosaltres el vam defensar amb molta fermesa i fins i tot en el punt de que aquest servei no es va retirar en els dos últims anys de mandat que van ser quan es van començar a qüestionar i quan ens van dir us retirem el servei. No vàrem permetre que això passés. Ha passat, potser sí que és una d'aquelles accions globals, i però nosaltres pensem que si aquest servei de ginecologia a l'Ajuntament de Sallent ja l'estava donant, era un servei que l'Ajuntament pagava amb el complement del que pagaven també les usuàries d'aquest servei, aquest servei es pot continuar donant a Sallent. Què ens falten aquí? L'ICS no deixa les instal·lacions perquè això sigui possible. Doncs bé, ara dependrà de l'equip de govern de que aposti per continuar aquest servei o no continuar-hi. Per tant, si l'equip de govern aposta per les persones, doncs ha de fer un esforç perquè sigui amb dependències municipals, amb dependències doncs, de lloguer o amb dependències que siguin de cessió, de que es pugui instaurar altra volta el servei de ginecologia del municipi. Pensem que no totes les que hi ha moltes senyores que són senyores grans i que justament els anava molt bé, són les senyores que potser els costa més d'anar al ginecòleg per motius de transport, també per motius a vegades de mandra, quan aquest servei de mandra, no vull dir, a veure, que no se'm malinterpreti, fa mandra anar al ginecòleg moltes vegades, però vull dir que si aquest servei es dona des del propi municipi és molt més fàcil que des que s'hi vagi, no? Per tant, pensem que és una de les maneres les quals poden solucionar també molts d'aquests càncers que actualment s'estan donant i també doncs, de què val més apostar per la medicina preventiva que no pas haver de ser doncs, després quan hem de córrer i tots. Gràcies. Senyor Soldoni. Molt bé. Primerament, que aquesta moció i com vostè diu, doncs això els últims dos anys deia que això ja es volia fer, que ho han defensat d'una forma molt ferma. També he de dir, diguem-ne, que va ser la primera cosa que em vaig trobar sobre la taula quan vaig entrar com a responsable de Sanitat i Salut i que diguem-ne vostès no me'n van dir res. Després d'anar-ne a parlar, i que això ja havia sigut un fet, el fet de treure-ho, no sé com, van aconseguir convèncer, i va ser paraules textuals, fins que passessin les eleccions, que em van respondre això. I llavors, immediatament passades les eleccions, doncs van procedir a executar el que ja tenien previst. Seguint amb això, ja ho he explicat alguna altra vegada en aquest plenari, quina ha sigut la posició d'aquest equip de govern davant del tema del ginecòleg aquí a Sallent, i ha sigut intentar remoure cel i terra perquè això pogués continuar, perquè el servei de ginecologia pogués seguir funcionant dintre del CAP com a millor opció perquè les senyores de Sallent poguessin tindre una atenció propera i de qualitat. Això no ha estat possible, no ha estat possible de cap manera. El tancament en banda per part dels responsables de l'ICS i de CatSalut ha sigut taxatiu, totalment taxatiu, i no han permès en cap moment obrir cap porta a la negociació perquè això pogués anar endavant. L'Ajuntament de Sallent fins i tot ha ofert pagar íntegrament el professional sense que les usuàries haguessin de pagar res, perquè una de les qüestions que posaven sobre la taula ells era el fet del copagament, que és una cosa que en societat pública no es pot permetre. Doncs l'Ajuntament s'ha posat sobre la taula fins i tot el pagament íntegre del professional perquè pogués portar a terme la seva funció aquí a Sallent. Ens ho han negat de totes i no ens han permès poder tirar endavant això. Seguint amb aquesta línia, hem estat en contacte amb Súria i amb Sant Vicenç, que han sigut dos pobles també afectats pel mateix problema, diguem-ne, fins i tot no tan greu ni tan extrem com el nostre, perquè ell sí que era un ginecòleg de l'ICS posat en aquests dos municipis, a Súria i Sant Vicenç. En el nostre cas no era un ginecòleg de l'ICS, sinó que era un ginecòleg de l'Ajuntament, que es pagava entre l'Ajuntament i les senyores usuàries, i ni en cap dels dos casos han permès que això continués. La seva resposta és de que en aquests moments la llevadora fa tota la tasca preventiva, la llevadora està preparada per poder fer totes les revisions ginecològiques i que a la que detecta una patologia, a la que detecta que hi pot haver algun problema que ha de ser derivat al metge, que la llevadora no se'n pot fer càrrec, és en aquell cas quan han d'anar a Manresa. Nosaltres, el que els hem posat sobre la taula va ser tots els temes que ha explicat el senyor Cortés, de proximitat i tot això, també els temes, diguem-ne, de tranquil·litat de les senyores usuàries, que en molts casos prefereixen, i és millor doncs, que les visiti el ginecòleg directament que no pas la llevadora, i això és el que, diguem-ne, moltes senyores han manifestat, i és el punt contrari que diuen des de CatSalut, que diuen que no, que el ginecòleg no té per què fer cap feina que sigui d'una llevadora, sinó que la llevadora ha de fer la seva feina i el ginecòleg ha de fer la seva feina, i que de problemes de patologia aquí a Sallent no n'hi ha prous com per poder haver-hi un ginecòleg destinat a això. Nosaltres hem intentat combatre-ho amb totes les forces, encara no hi renunciem a poder-ho aconseguir, i intentarem que canviïn d'opinió envers aquest tema. I aquí sí que els hi demano a tots, diguem-ne, que amb els contactes que puguin tenir, atès que veiem doncs, que aquesta moció també doncs, ve des de molt lluny pel membret del paper, doncs es faci la força des d'on sigui perquè es pugui canviar aquesta opinió dels responsables del CatSalut i de l'ICAS. Seguint amb els punts que vostè proposa, nosaltres també vam valorar la possibilitat de crear un servei de ginecologia en un altre espai municipal, buscar un espai o llogar un espai i posar-hi un ginecòleg. Problemes que se'ns deriven d'això. Segurament no és funció de l'Ajuntament obrir una consulta, perquè CatSalut i l'ICAS, això quan ho vam plantejar ho vam veure molt malament, vam veure que l'Ajuntament no teníem cap mena de competència per ficar-nos a desenvolupar una tasca de consulta, en aquest cas seria una consulta privada, perquè seria, encara que la fes l'Ajuntament i la pagués l'Ajuntament, seria com una consulta privada fora del sistema sanitari de Catalunya, que no podíem fer això. Nosaltres vam insistir i vam fer si ho podíem fer buscant sistemes de col·laboració amb ells o amb altres entitats dedicades al món sanitari. Ens van dir que no ho podíem fer i que si obríem un sistema sanitari d'aquest tipus aniria, diguem-ne, a la nostra, diguem-ne, responsabilitat el fet d'obrir una consulta privada com hi ha tants ginecòlegs a Catalunya, i que aquí a Sallent, doncs, per tant, en vez de que un ginecòleg privat obrís consulta a ell, l'Ajuntament obria la consulta. Un cop ens plantegem això, i com vostè reclama aquí, que si l'Ajuntament que doti aquest local de l'equipament necessari per poder iniciar altra volta de servei de ginecologia a la nostra vila, ens plantegem altres coses, diem, molt bé, si tenim sobre la taula el fet de que l'Ajuntament obri consulta amb un ginecòleg, per què l'obrim amb un ginecòleg i no l'obrim amb un dentista? Que també hi podrien haver doncs, moltes mancances, i seria molt bo poder impulsar sobretot, diguem-ne, campanyes des de l'àmbit públic a l'hora de poder afrontar que, sobretot amb els més petits, hi hagués una revisió de dentista molt més continuades amb el que això suposa. Es plantegen moltes coses sobre la taula. Segurament, i des de l'Ajuntament de Sallent, considerem com a equip de govern que no és funció nostra obrir consulta privada, encara que sigui amb diners públics, sobre qualsevol tipus de malaltia, que això la competència la té la Generalitat de Catalunya, la té l'ICAS i la té CatSalut, i són ells qui han de donar resposta a aquestes necessitats de la població. Nosaltres no obrirem una consulta privada pública a Sallent, perquè llavors això també generaria problemes, com se'ns va comentar, també amb el tema de les receptes, que en aquests moments, quan això era el CAP, les senyores que es revisaven allà i hi havia qualsevol medicament que s'havia de durar, doncs es feien les receptes i podien tirar endavant. En aquest cas no se'ns permetria donar receptes, perquè ens van dir taxativament que ells no hi voldrien tenir res a veure amb això, i que ells ens van dir, diguem-ne, ens venien a dir que anirien en contra de facilitar qualsevol cosa d'aquestes característiques. Per tant, si m'imagino que vostè ja va tenir durant 2 anys converses de cap on anava tot això, jo crec que és bastant irresponsable per ser presentar una moció d'aquestes característiques. I segona, el que hem de fer és anar en compte i vigilar tots plegats amb cap on va el tema de Sallà, perquè ja heu vist aquests dies que a Osona hi ha manifestacions al carrer per problemes amb les urgències, que estan traient urgències a determinats pobles de la comarca d'Osona, i això ha revoltat molt a la gent està al carrer. Hem d'anar en compte que això no vingui cap aquí, i hem de vetllar-ho tots plegats perquè puguem mantenir sobretot el que hi ha i millorar amb el que sigui possible i recuperar algunes de les coses com aquestes que hem perdut en aquest moment. Per tant, el vot de Convergència i Unió en aquesta moció serà contrari. Per part d'Iniciativa, alguna intervenció? Senyor Nojosa? No sé, aviam. Bé, en principi dir que la moció, aviam, a mi em sembla prou correcte el que planteja Esquerra Republicana. Realment tenim un problema. I és un problema, considero que s'han explicat bastants gestions per part de l'equip de govern, jo crec que ha fet bastants coses, però aquest problema sembla que és d'un ampli abast, i és un problema que jo ja vaig fer una pregunta com a regidor d'Iniciativa en el ple municipal, perquè algunes dones manifestaven la seva preocupació de què passava amb el ginecòleg. No sé si se'n recorda l'equip de govern, i també veu explicar que estava sobre el tema, i d'alguna manera jo quan vaig fer la pregunta em sentia com si anéssim enrere, perquè quan tenim un servei d'aquests que està organitzat i funciona i dius, home, no sé si els homes tinguessin matriu, a lo millor això no hauria passat, perquè clar, com que són dones, sempre sembla ser que la debilitat de les dones o la inferioritat de les dones o la discriminació arriba a tot arreu, no? Inclús a l'assistència sanitària. El que passa és que, és clar, jo tinc un problema i tenim un problema a nivell de grup. Això, aquesta moció per aprovar o desaprovar, la veritat, jo l'he rebut com a regidor a les 3:30 de la tarda. Estem parlant de la precipitació de les esmenes. És cert que la nostra esmena estava precipitada, però és cert que aquesta moció, escolteu, a les 3:30 d'aquesta tarda, difícilment, quasi bé, ni per telèfon hem pogut consensuar què fem a la moció. Llavors, clar, i després hi ha cert dubtes, i és que jo crec que aquí barregem dues coses. O sigui, una, que l'Ajuntament es faci càrrec d'aquest servei, l'equip de govern ja està manifestant que és força complicat. Una altra és que sigui realment la Generalitat i el servei de l'ICS, que són, a mi em sembla que són els que realment s'han de preocupar d'aquest tema. Imagineu-vos que no ens funciona el pediatre i les mares venen amb els nens i diuen que l'Ajuntament posi el pediatre. Aviam, és una mica complicat això. Jo crec que s'hauria d'explorar precisament el tema de la Generalitat i l'ICS. Però és clar, us dic, jo no sé, després en la moció també es parla, no es parla d'equip de govern, es parla d'ajuntament. Jo faig sempre una mica, les nostres coses són diferents. Quan parlem d'ajuntament estem tots implicats. D'alguna manera hem de buscar, aquest també hem de buscar, que això no sigui, aviam, que és molt legítim que Esquerra Republicana faci aquesta proposta, però que tampoc ens sembla que hauria de ser un element, més que res per respecte a les dones que tenen aquesta necessitat, un element d'estratègia política, no entens? Hauria de ser també un tema, jo crec, com el dia que vam anar a la comissió de seguiment de la residència, que el tema de la residència hauria de ser un tema de consens i d'ajuntament, no un tema d'equip de govern i d'oposició. Llavors, aquí em sembla que això hauria de ser un tema d'ajuntament. I és evident que, bueno, que Convergència i Unió està a l'oposició al govern de la Generalitat i nosaltres estem al govern, uns determinats grups que estem aquí, que som tres. I és evident que a lo millor també hem d'anar a trucar a la porta de qui sigui i veure quines possibles alternatives tenim. I és evident que a nivell del Consell Comarcal, pues, em sembla que també s'ha de discutir aquest tema, perquè hi ha diversos pobles que estan afectats. Què passa? Pues que d'alguna manera nosaltres, jo, i per respecte a les dones, i és evident que també l'associació de dones aquí s'ha d'implicar i també ha de fer algun acte, que es vegi que també a Barcelona, pues, que aquí hi ha una moguda. Jo crec també, jo no sóc ningú per dir el que han de fer, però potser s'ha de fer alguna cosa que no sigui desordre públic, però com a mínim que manifestin una preocupació i que se senti allà a Barcelona, crec jo. Per tant, no sé, jo no vull votar en contra d'aquesta moció, jo no vull votar en contra, però jo com a mínim, aviam si podem, aviam, deixar-la sobre la taula, buscar un consens i buscar una alternativa, perquè, bueno, perquè és que hi ha dificultats per aprovar-la, i clar, no aprovar-la sembla ser que estem en contra del problema. Jo no sé, jo a mi em sembla que hi ha dos punts, com és el primer, que l'Ajuntament gestiona un acord amb l'ICS que garanteixi la continuïtat d'aquest servei a les instal·lacions del centre d'atenció primària de Sallent. A mi això em semblaria bé. I el cinquè, que l'Ajuntament negociï, pacti i conveni amb l'ICS que aquest servei municipal sigui contemplat com un servei complementari del CAP de Sallent. Són dues coses que són... I després hi ha els altres punts, que és que gestioni, que aquí ja... Aprovar això, aviam, s'ha de saber, s'ha de valorar inclús, s'hauria de fer una valoració econòmica, no sé, que és complicada la moció. Jo crec que s'hauria de deixar i tornar-la a votar en el proper ple, per aquestes raons que expresso, que, bueno, que tampoc l'hem pogut consultar en el nostre grup. Gràcies. Alguna intervenció per part del CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, jo només afegir que en aquesta moció diu doncs que l'Ajuntament de Sallent assumeix des de l'any 92 el ginecòleg. Jo vull recordar que a Sallent hi ha aquest servei perquè algú a mitjans dels 80 va apostar pel que llavors s'anomenava un planning, un centre de planificació familiar. Els responsables polítics d'aquell moment, amb el PSUC al capdavant, van creure que era important doncs, que hi hagués en aquell moment una llevadora i el doctor Garde que es posessin al capdavant d'un servei perquè era important que les dones poguessin conèixer el seu cos i parlar de sexualitat amb uns professionals. Veníem d'una època en què evidentment doncs, tot això no estava a l'ordre del dia i per tant Sallent reclama un ginecòleg perquè Sallent recorda la trajectòria i no és el cas del dentista, per entendre'ns, no? Una mica responent a per què aquest professional i no un altre. Doncs perquè el ginecòleg ve de molt lluny i perquè jo penso que en aquell moment Sallent va fer una aposta doncs, de lideratge i de, vaja, i de valentia assumint, en un moment en què els ajuntaments no tenien finançament, assumint un servei que penso que, doncs, que en aquell moment era pioner. Per això jo crec que no hem de deixar perdre aquest servei. Si de forma majoritària es creu que es deixa sobre de la taula per seguir-ho treballant, doncs nosaltres també hi estarem d'acord, però creiem que hi hauria fórmules per si no s'arriba a un acord amb l'ICS per poder assumir aquest servei, ja sigui un conveni amb el mateix grup de dones, o ja veuríem de quina fórmula, però jo crec que seria un retrocés que Sallent perdés aquest servei. Alguna intervenció per del grup socialista, el senyor Manuel Vents? Bueno, nosaltres ens trobem també amb una moció que ens ha arribat molt aviat, amb una moció que no hem pogut buscar la informació que haguéssim volgut per poder saber si es pot votar a favor o es pot votar en contra. Aviam, veiem un problema de funcionalitat amb el tema de buscar-li un local, de buscar-li uns instruments, de buscar-li una infermera, d'on seria aquest local, quines condicions té, com ha de ser aquest local. No sabem si té que ser molt important, poc important, perquè no ho sabem, no hem pogut consensuar i no hem pogut buscar la informació. El problema de les competències també ens ha preocupat. Clar, si nosaltres posem el que ha dit abans el Saldoni, si posem una ginecòloga, les receptes seran públiques, seran privades, haurà de pagar les dones que vagin allà. Tampoc ho sabem, no sabem si hi ha altres possibilitats perquè no sigui així. Llavors, estem en la línia que ha dit els senyors de la CUP, el senyor Dinojosa i la senyora de la CUP, de dir, deixem-ho sobre la taula, analitzem-ho, pensem-ho si és possible, si no és possible, i quan tinguem molta més informació podrem saber on estem, no? Jo preferiria deixar-ho sobre la taula per poder avançar en aquesta qüestió, per no perdre un ginecòleg, que és una... no cal perdre'l i no val la pena perdre'l, però com no el podem perdre, com el podem aconseguir? Gràcies. Senyora Cortés. Sí, voldria contestar diferents qüestions. Primer de tot, a les intervencions que s'han anat fent, el senyor Saldoni ha parlat dels últims dos anys, que va ser la primera cosa que ens van posar sobre la taula, evidentment, perquè l'ICS volia tancar aquest servei i nosaltres sempre ens havíem negat a que l'ICS tanqués aquest servei. Des de feia dos anys que l'ICS ens anava pressionant contínuament i mai els vam permetre que aquest servei, es tanqués. Llavors, ho vam trobar sobre la taula després d'eleccions, evidentment que sí, perquè suposo que l'ICS devia pensar ara és el moment oportú per canvi de govern, a veure si es cedeix a que hi hagi aquesta retirada del servei de ginecologia. I ja ens ho pensem, han remogut cel i terra, ens ho pensem, que han tingut converses i que bé, per suposat que sí. També ha dit el senyor Saldoni que havien proposat des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent pagar íntegrament el servei del professional. A bodes en convides, i estem totalment d'acord, perquè encara ho tenim més bé. Es podria continuar pagant la part que li correspon a l'Ajuntament i la part de les usuàries, doncs que, i a més tot l'altre que l'Ajuntament de Sallent, que l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent pretén invertir-hi, doncs en tenim per anar-ho posant a lo que necessitem, doncs a l'instrumental, etc, etc. Estaria bé que Sallent fos pioner en un tema d'aquests, i és en els moments difícils quan un equip de govern i quan un ajuntament, un plenari doncs de l'ajuntament, tots hi plantem el coll, i està bé que proposem i que provem situacions i coses doncs que bé, tenen la seva doncs relativitat, però quan hi ha problemes greus i quan hi ha problemes importants, com el cas d'aquest, està bé que sigui doncs, en els temes en què més incidim, en els temes en què més hi estem a sobre. No està bé que en una revista es digui la Generalitat ens ha dit que no, i és clar, nosaltres ens rentem les mans sobre aquest tema i la Generalitat ja ens ha dit que no, li passem la patata calenta a la Generalitat. No, no, ens passem la patata calenta a nosaltres mateixos, ens la tornem a passar. I per tant, l'equip de govern ha d'afrontar que hi ha un problema i que quan hi ha un problema hi ha d'haver solucions. Que aquestes solucions han de ser consensuades, compartides amb tot el plenari, millor, encara millor, que és el que nosaltres hem posat aquí. L'Ajuntament de Sallent, no hem posat l'equip de govern, sinó que hem escrit l'Ajuntament de Sallent i nosaltres també som Ajuntament. I Sallent, tots els ciutadans de Sallent, tots els sallentins i sallentines som Sallent i formem part de l'Ajuntament de Sallent. El senyor Saldoni també ens ha dit que aquesta moció ve de molt lluny. Jo veig que aquesta moció ve del carrer del Clos número 9-08-650 de Sallent, una mica lluny, bueno, unes quantes passes, doncs està bé. Mana? Ah, bé, no, ho dic perquè, clar, bé, doncs, en els acords això s'ha traspaparat en un altre, però ve del carrer del Clos, per tant, no ve de gaire lluny, perquè no, a veure, a Catalunya no crec que siguin molts, tots els ajuntaments els que es pugui fer una moció unitària, com ha sigut, per exemple, aquesta de la llei de la dependència. Sallent sí, Sallent ens trobem en aquest cas, i qualsevol que ens demani suport, doncs també li donarem. Espai, no és funció de l'Ajuntament, depèn del que portin per les ajudes a les persones, doncs podem apostar per tenir un espai, podem apostar per un espai municipal, podem apostar per un espai de lloguer, podem apostar per un espai de sessió. Ja sabem que l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent també deixa passar els espais de sessió per aquí davant de la cara i els deixa dir no, nosaltres els espais de sessió no els volem, perquè ja ens està bé que Sallent no disposi d'espais de sessió durant 25 anys. Bé, nosaltres sí, apostem perquè Sallent tingui espais de sessió, sí senyor, en aquest cas doncs en tindríem un. Per què obrim una consulta amb un ginecòleg i no obrim una consulta amb un dentista? Ho ha explicat molt bé la regidora de la CUP. Doncs no estem parlant d'un servei que no teníem. En un moment determinat hi va haver molta gent aquí darrere que van apostar per això, justament en una època molt complicada en què justament les dones no anaven a la consulta ginecològica i es va començar per petits passos de planificació familiar fins a arribar aquí. Ens sentiríem molt orgullosos que Sallent fos pioner amb iniciatives, amb experiències i amb imaginació per poder tirar endavant un tema, un problema que ara se'ns presenta com aquest. Obrir consulta privada generaria problemes amb les receptes? Segurament que sí, per això hem d'anar a negociar amb l'ICS, per això no ens hem de cansar durant 4 anys, no s'han de cansar vostès cada dia, cada moment i cada hora d'anar a reobrir les negociacions i per anar a parlar amb l'ICS. Han de ser mosques sabaioneres, que se'n sol dir en català. Irresponsable per la meva part, irresponsable ni per la meva part ni per la part d'Esquerra. Només tenim un tema endavant, tema de prioritats. Podem apostar per les pedres, podem apostar per les persones. Nosaltres primer apostem per les persones i també després apostem per les pedres. Cal una negociació ferma, es poden buscar sortides diferents. Correcte per part d'Esquerra Republicana, com ha dit el senyor Hinojosa, aquesta presentació és un problema d'ampli abast. Sí senyor, és un problema d'antiabast, per això els ajuntaments hem d'apostar-hi i ens hem de remengar. Precipitació de l'esmena. Nosaltres en cap moment hem dit que l'esmena que ha presentat o les esmenes que ha presentat el senyor Hinojosa representant el grup d'Iniciativa per Catalunya fossin esmenes de precipitació, no n'hem dit res. Que és un tema força complicat? Evidentment que sí, tot és complicat, ja ho he dit abans, i per això estem aquí, per combatre temes poc complicats i sobretot per combatre els més complicats i sobretot els que fan referència a les persones i en aquest cas les dones, és un problema de dones. Temes d'equip de govern, no hem dit equip de govern, estem parlant d'Ajuntament i l'Ajuntament som tots, ja ho he dit abans. Per respecte a les dones, per això hi som tots en aquest carro. Bé, i algunes altres coses que no he tingut temps d'apuntar. Si deixar sobre la taula aquesta moció implica que tots estiguem aquí per buscar totes les solucions, per poder consensuar i per poder-ho tirar endavant, nosaltres això hi estaríem d'acord, i estem d'acord, perquè és un problema molt important que tenim aquí, a Sallent, en d'altres municipis també, però a nosaltres ens toca Sallent, que per això hem estat elegits pel poble, i per tant, quan es tracta d'un problema d'aquestes característiques, no ens podem rentar les mans dient, ei, la Generalitat no ho vol, nosaltres hem fet tot el que podíem. La Generalitat no ho vol, nosaltres fins ara hem fet tot el que podem i continuarem fent tot el que podem i més. Moltes gràcies. Senyor Saldoni. Bé. Manifestar que, en primer de tot, que nosaltres, diguem-ne, el ginecòleg ja el teníem, era un ginecòleg que estava en plantilla de l'Ajuntament, des de fa molts anys, com recordava la senyora Gabriel, hi ha hagut el sistema de planificació familiar, doncs fins al servei de ginecologia, que en aquest moment estava dintre del CAP. La fermesa a l'hora d'impedir o no impedir, en el seu cas, fins que precisen les eleccions, que és el que més em van dir d'una forma molt clara que havien pactat, jo em vaig trobar que el CAP no és de l'Ajuntament, el CAP de Sallent no és de l'Ajuntament, i van prohibir l'entrada del ginecòleg entrar dintre del CAP. I li van dir, senyor, vostè aquest espai d'aquí no hi pot tornar a entrar, vostè aquí no pot tornar a venir a fer això. Per tant, diguem-ne, l'autoritat nostra en aquest cas és mínima, perquè diguem-ne, el que hi havia aquí doncs, era un acord amb el CAP perquè el ginecòleg pogués actuar allà dintre. Reunions, ho he dit abans, que se n'ha parlat, ens vam parlar-ne amb els alcaldes de Súria i de Sant Vicenç, va intercedir també a través d'una moció que es va presentar en el Consell Comarcal del Bages i que es va aprovar perquè fos el Consell Comarcal qui agafés les regnes també d'una negociació en nom de tots i bueno, conjuntament, perquè hi anàvem tots, alcaldes, els regidors de Sanitat, el president del Consell Comarcal, davant dels responsables de l'ICAS i del CatSalut, del doctor Moix i del doctor Sans. S'hi va parlar i en aquesta reunió fins i tot jo crec que encara van ser més taxatius del que havien sigut anteriorment. Arribant-nos a dir tot això que he comentat abans, de que ells no permetrien que el ginecòleg, que en aquest moment, a no ser que es demostrés que hi havia un percentatge de patologies superior al normal en un poble determinat, no hi posarien un ginecòleg, sinó que la llevadora estava formada per poder desenvolupar tota la tasca preventiva, que és el que considerem que s'ha de fer a dintre d'un CAP. Nosaltres, òbviament, seguíem defensant la nostra posició i no, al final va ser com una reunió, diguem-ne, contra una paret. El nostre cas és ben bé realment surrealista, perquè només era que ens deixessin que el ginecòleg pogués estar a dintre del CAP. Simplement era aquesta la cosa, que el deixessin estar allà. No demanàvem ni que el paguessin, ni que res, només que pogués estar allà com havia sigut durant molts anys. I aquí és on vam trobar la negativa i on vam trobar la paret de com una partida de frontón, on anàvem dient les coses i no tenien cap mena de resposta. El doctor Moix s'ha ofert a vindre a Sallent a explicar l'estat del servei de ginecologia a la comarca del Bages, a vindre-ho a explicar aquí a Sallent. Nosaltres hem dit que estarem encantats de que vingui ell a explicar i a veure l'opinió directa de les senyores de Sallent i el que li poden arribar a plantejar. Nosaltres també considerem que és un retrocés el fet de que no hi hagi el servei de ginecologia aquí a Sallent, però igualment també és un retrocés i segurament la mentalitat que es porta a nivell sanitari en aquests moments a Catalunya porta a una centralització que segurament no, bueno, de ben segur almenys de l'equip de govern no és del nostre grat. Com sabeu, vull dir, el servei de ginecologia, vull dir, que ens afecta directament aquí a Sallent, és un tema, però es veu que a Manresa i altres temes també en unitat coronària que també estan prenent camins que segurament no són els desitjats. El debat sanitari a Catalunya està portat doncs, d'una determinada forma. M'agrada, diguem-ne, que com en la moció anterior sí que els partits han fet una defensa fèrrima de les accions del govern de la Generalitat envers una problemàtica real que afecta també a molta gent de tots els pobles i ciutats de Catalunya, la gent, diguem-ne, que encara no està cobrant la dependència, també afecta la gent. Abans sí que s'ha fet una defensa fèrrima del que deia el govern de la Generalitat. Està bé que en aquest cas doncs, no estigueu d'acord amb la posició que ha pres el vostre govern i que doncs, puguem fer més pressió tots junts per poder canviar això. El fet d'obrir una consulta amb un ginecòleg aquí a Sallent, parlar-ne també directament amb el professional que hi havia a Sallent, el doctor Barco, ell també personalment hi veia moltíssimes dificultats, perquè clar, no hi hauria diguem-ne infermera per poder-lo ajudar en la seva tasca. Tot el material que s'ha de comprar o que hi ha d'haver, que ja hi ha normalment amb un CAP, perquè diguem-ne tots els professionals fan servir aquest material, ja hi és, en aquest cas s'hauria de comprar tot el material instrumentari per poder desenvolupar aquesta tasca, problemes per poder a l'hora de demanar hora, s'hauria de fer en un altre espai, en el cas d'aquest espai estigués obert un dia a la setmana, com funcionava fins ara. Per tant, diguem-ne, les dificultats a l'hora d'obrir una consulta privada per part de l'Ajuntament segurament no és el millor sistema, i almenys amb tota la gent amb qui hem parlat d'aquesta opció no es consideraria, diguem-ne, com una aposta innovadora i progressista de cara a fomentar una revolució en el món sanitari de Catalunya, que segurament no passa perquè els ajuntaments comencem a obrir consultes de diverses especialitats. Jo entenc perfectament la valentia en el seu moment per la part de l'Ajuntament d'obrir el servei de planificació familiar, i que això ens porta que avui doncs, haguéssim tingut a Sallent un servei de ginecòleg durant molts anys i que no sigui el del dentista, però probablement també, diguem-ne, seria responsable com a administració plantejant-se, diguem-ne, les prioritats, i potser ens trobaríem de que és igual de prioritari tindre un dentista o tindre, diguem-ne, algun altre especialista a Sallent com també ho és tenir un ginecòleg. Per tant, llavors ens podríem trobar amb el problema de que potser estaríem obrint una mena de petit CAP com a ajuntament, i creiem que no és la fórmula per on hem d'anar, sinó que hem de seguir negociant amb CatSalut per poder-ho fer. I bé, em sembla que com a anècdota, perquè es vegi també per on van les coses, manifestar que al final, ja en un moment en què estàvem bastant encesos a la reunió, li vam plantejar amb els directors dels dos, del CatSalut i de l'ICAS, dir, escolta'm, per exemple, si a Sallent tinguéssim alguna ànima caritativa que ens regalés unes màquines per fer, per exemple, radiografies o per fer, diguem-ne, qualsevol qüestió tècnica a nivell de medicina que no tenen els CAPs normalment, me la deixaríeu entrar dintre del CAP perquè els professionals allà la poguessin fer? I la resposta va ser que no. Perquè, bueno, doncs segons els seus criteris, segons quines coses, només han d'estar a determinats llocs. I, per tant, la paret és molt de ferro, és molt de ferro dur, i nosaltres hi seguirem apretant. Dir que de moment no hem aconseguit fer-hi forat, no hem aconseguit doblegar-la, però hi seguirem treballant. Bé, gràcies, debatuda suficientment la moció. Home, jo voldria respondre algunes preguntes i afirmacions que ha fet el senyor Santoni, que crec que són importants. Aniré ràpid. Ell ha dit que el ginecòleg ja el tenim, evidentment que sí. La fermesa a l'hora d'impedir o no... A veure, reunions amb els alcaldes de la comarca i amb el Consell Comarcal davant de problemes de l'ICAS responsables de Sallent. Evidentment, vostès s'han reunit amb el Consell Comarcal, han fet coses conjuntes, però nosaltres som Sallent. Si des del Consell Comarcal, si des de Consells d'Alcaldes, si des de no sé què, demanem Sallent, farem un pas més en aquest aspecte. Encara que a Súria o Balsareny o no sé on i no sé més, no ho tinguin, però nosaltres a Sallent farem un pas més en aquí, i per això estem aquí. Ha parlat de la unitat coronària, no parlem de la unitat coronària. Estem parlant del ginecòleg. Ha fet tot un discurs demagògic per sortir-se de la tangent, com sol fer sempre. No hi estem d'acord. Ha parlat d'obrir una consulta amb el doctor Barco perquè això presenta, i han pensat que això presenta moltes dificultats perquè s'hauria de comprar tot el material, problemes per demanar hores, per no sé què, per no sé quantos. Evidentment, si el doctor Barco no estigués disposat a venir aquí a Sallent, hi ha molts ginecòlegs que estarien disposats a ser-hi. No vull dir que el doctor Barco no vingui, de cap manera, no vull que se'm malinterpreti, sobretot. Dificultats, és clar que sí, dificultats, per això som aquí, per resoldre problemes. Nosaltres som per resoldre problemes i per donar satisfaccions al poble, per això mateix. Una proposta innovadora i progressista pels ajuntaments no seria obrir una consulta privada. No obrim consultes privades i no obrirem, i no estic parlant d'obrir consultes privades de dentistes ni consultes privades d'altres coses, sinó justament d'un servei que nosaltres ja tenim, del servei de ginecologia. Obrir un petit CAP no es tracta d'això. Si hi ha alguna ànima caritativa que ens regalés el material tal i qual, no ens el deixarien entrar al cap. Busquin una ànima caritativa, que n'hi ha alguna que deu molts favors a l'equip de govern, que potser els pagaria el material que utilitzaríem en aquest, per fer aquest servei. Gràcies. Molt bé, ja debatut abastament la moció com a tal, procediríem a la votació. Un moment, però el deixem sobre la taula, no, què vaja, votem? La proposta que s'ha fet de deixar-ho sobre la taula per estudiar, ella ha dit que si era amb la condició de millorar això, que estava d'acord, però no ha dit que retirava. Entenem que és per anar portar la votació. Sí, voldríem saber si l'equip de govern hi està d'acord amb aquesta moció. Em sembla que hem sigut prou clars. Em sembla que quan vostè em repeteix 50 vegades que s'ha anat per la tangent, per la no sé què, no sé quantos, no entenc vostè com analitza les paraules de la gent per poder definir les coses d'aquesta forma, perquè em sembla que ha sigut molt clar a l'hora de dir que s'ha fet tot el possible, a l'hora de dir que el servei de ginecologia pogués continuar a Sallent, s'ha fet tot el possible, s'han fet totes les propostes possibles perquè això es pugui fer, intentarem seguir-ho fent perquè pugui ser dintre de la necessitat pública i gratuïta de la Generalitat de Catalunya i segueixi ben això, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Sallent, però l'Ajuntament de Sallent no considera en aquest moment que ens haguem de ficar a obrir una consulta de ginecòleg pròpia, perquè llavors també poden vindre altres necessitats com és obvi, i amb el cost que això representa, jo crec que és una qüestió de prioritats, com vostè deia, però no és només un tema de costos, sinó que és un tema de filosofia i de model sanitari de Catalunya. Bé, gràcies. Queda clar? Bé, pensem que no retirarem aquesta moció, si no la deixarem sobre la taula, passarem a votació, però encara que aquesta moció no tiri endavant, pensem que serà un primer pas per poder obrir un debat important per aquest tema. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda... rebutjada per 6 vots en contra, 5 a favor d'Esquerra Republicana i CUP i 2 abstencions del PSC i Iniciativa per Catalunya. I passem a l'altra moció que encara ha tingut més premura de temps a l'hora d'entrar, presentada per Esquerra Republicana, que en tot cas la senyora Cortés, llavors votaríem la urgència per debatre-la. Sí, a veure, un moment sisplau, que... car no la trobo. Un moment. Sí. Bé, proposta de moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple de l'Ajuntament per poder consultar el Registre General d'Entrada i Sortida de Documents. Moció. Atès que els regidors que formen part de l'oposició a l'Ajuntament de Sallent només ens deixen consultar el Registre d'Entrada i Sortida de Documents de l'Ajuntament de Sallent 2 dies cada quinzena de mes, atès que de forma sistemàtica ens és negada la consulta al Registre d'Entrada i Sortida de Documents de l'Ajuntament de Sallent fora del lloc o de l'horari previst, atès que en el temps que corren 2008 disposem de mitjans informàtics i telemàtics que ens faciliten moltes de les tasques que diàriament venim realitzant, entre elles les que ens corresponen com a regidors i regidores d'aquesta corporació, atès l'article 77 de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, on s'estableix que tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o president o de la comissió de govern quants antecedents, dades o informacions obren en poder de los servicios de la corporació i resulten precisos per al desenvolupament de su funció, atès l'article 164.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es disposa que tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o alcaldessa, del president o presidenta o de la comissió de govern tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació si són necessaris per al desenvolupament de llur funció, Atès l'article 38.3 de la Llei de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu Comú, on s'estableix que els registres generals, així com tots els registres que les administracions públiques estableixin per a la recepció d'escrits i comunicacions dels particulars o d'òrgans administratius, s'han d'instal·lar en suport informàtic, en relació amb l'article 37.1 d'aquest mateix text legal, on es regula el dret d'accés a arxius i registres i que es concreta en què els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d'un expedient i es trobin en els arxius administratius, sigui quina sigui la forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge o el tipus de suport material en què figurin, sempre que aquests expedients corresponguin a procediments acabats a la data de sol·licitud. Atès que l'Ajuntament de Sallent disposa del document de registre general d'entrada i de sortida de documents en suport informàtic, atès la manca de regulació específica prevista en el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sallent pel que fa a la materialització, l'exercici d'aquest dret per part dels regidors i regidores del consistori, el grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple de l'Ajuntament de Sallent l'adopció dels següents acords. Primer, lliurar als portaveus dels grups polítics municipals una còpia actualitzada del registre d'entrada i de sortida de documents amb una periodicitat setmanal. Aquesta documentació es lliurarà en suport informàtic mitjançant un correu electrònic a l'adreça facilitada pel regidor o regidora o bé en suport paper als regidors que així i regidores que així ho manifestin, dipositant aquest document en la bústia que té assignada cada grup municipal a la seu de l'Ajuntament. L'elecció d'un o altre mitjà correspondrà al regidor o regidora. Segon. No. Tercer. Crear una comissió de redacció del Reglament Orgànic Municipal amb representació de la totalitat de grups municipals. Aquest punt segon l'hi teniu tots vosaltres? Ah, doncs és una equivocació, perdoneu. Però aquest punt segon l'havíem tret. Bé, perdoneu, doncs aquest punt segon sí que el retirem perquè això sí que ha estat una errada a l'hora de passar-ho a l'ordinador, perdoneu. Però aquest punt segon sí que no... Ha sigut traspaperat, perdoneu, però ha sigut així. Ara me n'he donat al tornar-la a repassar. Tercer, crear una comissió de redacció del Reglament Orgànic Municipal amb la representació de la totalitat de grups polítics municipals perquè treballi en la redacció d'un nou Reglament Orgànic Municipal de Sallent iniciat en l'anterior legislatura 2003-2007 en substitució del document obsolet del que disposem actualment. Aquest nou reglament haurà de millorar, facilitar i ampliar l'exercici del dret d'accés a la informació dels membres de la corporació d'acord amb la normativa estatal i autonòmica, fent especial referència a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà àgil i que facilita el procediment per obtenir la informació municipal. Sallent, 11 d'abril de 2008. Gràcies. Bé, abans de procedir a la votació de l'urgència, demanaríem que el senyor secretari informés sobre la procedència o no d'aquesta moció. Senyor secretari. A veure, aquesta moció ha estat presentada 20-25 minuts abans del començament de la sessió plenària. Llavors se m'ha plantejat el tema en quant a la competència de l'òrgan que ha de debatre aquest tema, si és alcaldia, junta de govern o ple. A veure, el contingut d'aquesta moció, el títol que porta ella mateixa i el que es demana, el tema del registre d'entrades i sortides, és un problema important i que actualment està creant problemes i que ha creat problemes també en el passat d'anys anteriors. El que sí és cert que no solament passa aquí amb aquest ajuntament, amb altres consistoris també està passant en quant a la consulta de documentació, els dies que ho han de consultar, la periodicitat i també el tema que també es parla sobre el lliurament de còpies. Hi ha ajuntaments que fan d'una manera, hi ha ajuntaments que ho fan d'una altra, hi ha ajuntaments, i en aquest cas és l'alcalde que ho decideix, que ho deixa tota la documentació disponible a tots els membres de la corporació a la periodicitat que sigui, diària que sigui. Hi ha ajuntaments que, i referent també a les còpies igual, que fan el lliurament de les còpies que li són demanats, hi ha ajuntaments, i en aquest cas torno a repartir, que és l'alcalde el que ho denega de forma sistemàtica i en quant a la documentació, lliurament de còpies, etc. Hi ha ajuntaments que agafen un terme intermig. El que sí que està clar que aquestes qüestions moltes vegades, moltíssimes vegades, ha arribat als jutjats perquè no hi ha entesa entre l'equip de govern que governa en el seu moment i el grup de l'oposició, i majoritàriament les sentències el que sí que diuen és que el que no s'ha de negar és l'accés a la informació i que d'alguna manera quedi regulat. Bé, com anteriorment he dit, això és un problema que actualment tenim aquest ajuntament i és un problema que també venia passant anys endarrere. Jo el que puc buscar, senyora Correcuita, és antecedent del que hi havia aquí a l'Ajuntament i a l'any 2003-2004 hi ha un informe jurídic en el qual també es plantejava aquesta problemàtica i bueno, en tot cas passaria una mica a resumir el que diu perquè tothom, a veure si ho tenim més clar tots una mica. És un informe jurídic sobre el dret d'accés a la documentació municipal per part de regidors municipals. Primer fa esment a la normativa que ho regula, super extensa, però podríem llegir alguns articles, com per exemple l'article 23 de la Constitució Espanyola, 1978, i diu que els ciutadans, bueno, està en castellano, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en las elecciones periódicas por sufragio universal. L'article 77 de la llei 7/1985 del 2 d'abril, regulador de les bases de règim local, diu que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. L'article 14-17 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, diu en el seu article 14: "Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones sobren en el poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función". L'article 15 diu: "No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información sin necesidad de que el miembro de la corporación acredite estar autorizado en los siguientes casos: A, diu, cuando se trate de acceso a los miembros de la corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión a la información propia de las mismas; B, cuando se trate de acceso de cualquier miembro de la corporación a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal". Per últim, en quant a la legislació que ho regula, també l'article 60-65, en aquest cas del Reglament Orgànic Municipal, que és molt antic, es va aprovar l'any 1985 i hores d'ara està vigent, diu l'article 60 d'aquest: "Els consellers municipals tenen el dret a rebre la informació necessària per a l'exercici del seu càrrec i accedir als expedients administratius, antecedents i qualsevol tipus de documentació que obri a les dependències municipals". I l'article 64 diu que quan es tracti d'examinar expedients administratius en tràmits o arxivats, el conseller peticionari haurà de dirigir-se al departament corresponent amb una autorització signada per l'alcalde o del president de l'àrea corresponent. Aquests expedients hauran d'examinar-se d'ontre, posa aquí, és la redacció tal qual literal que hi ha del ROM, de les dependències administratives, no puguent retirar la documentació fora de la dependència municipal ni realitzar fotocòpia íntegra del mateix, excepte amb autorització de l'alcalde o conseller delegat. Llavors, dins del mateix informe, com que és un tema debatut i hi ha diferents opinions, inclús pels mateixos jutges, també hi ha criteris jurisprudencials i bueno, uns quants d'ells són que es precisamente el acceso a la información para el ejercicio de la función del concejal lo que cubre el artículo 14 del ROF, no así el derecho a la obtención de copias. En una otra sentencia digo que no existe norma que consagre el derecho de los concejales a obtener de modo indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de los documentos que integren expedientes completos. Y una otra, referent a l'article 23.2 de la Constitució Espanyola, diu que no existe norma que consagre el derecho de los concejales a obtener de modo indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de los documentos que integren expedientes completos. La jurisprudencia viene entendiendo que el derecho a la información derivado del artículo 23.2 de la Constitución Española no incluye como un contenido propio el derecho fundamental, el derecho a la obtención de fotocopias, y a lo mismo se ha de entenderse para las copias legitimadas. Así el derecho a participar de los asuntos públicos implica, con relación a los asuntos públicos municipales, que los concejales tengan acceso a la documentación y datos que disponga la corporación a la que pertenece, lo que supone la facultad de acceder a la documentación e información existente, de forma que su actividad en el ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa, pero sin añadir ningún otro complemento que exceda del fin de estar completamente informado de todo lo que coste en los diversos servicios municipales. Bueno, es molt extens. El que em vull arribar és que, referent d'aquest informe jurídic i d'altres peticions i la mateixa problemàtica que hi costa ara, que també va passar fa 3 o 4 anys, arrel d'aquest informe jurídic i de diferents peticions que anaven encaminades justament a les mateixes coses que s'estan demanant en aquesta moció, hi va haver un decret d'alcaldia de l'any 2004 on d'alguna manera doncs, deia que s'havia de regular, i és d'alguna manera també el que venen dient de forma majoritària la jurisprudència, els jutges. En tot cas, aquest decret d'alcaldia el que resolia era, primer, establir que les condicions d'exercici del dret d'accés als arxius i registre per part dels regidors municipals reconegut per la normativa general i municipal vigent per tal de permetre que l'exercici d'aquest dret es faci en condicions que garanteixin l'aplicació del principi de proporcionalitat en el normal funcionament dels serveis públics locals, segons les següents pautes. A. Tots els assumptes resolts per la Junta de Govern local seran a disposició dels regidors per la seva consulta durant el dia hàbil següent a la celebració de la comissió. Els expedients estaran a disposició dels membres corporatius en el seu despatx a les oficines municipals i podran ser consultats a partir de les 9 del matí i fins a les 2, sense necessitat de prèvia autorització. B. Tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia de les comissions informatives i del ple seran a disposició dels regidors des del moment de la seva convocatòria i podran lliurement consultar sense cap mena d'autorització prèvia. La consulta no inclou el dret a obtenir còpia íntegra de la documentació dels expedients, però sí dels dictàmens que deixaran de ser submesos a votació. C. Cada dia 1 i 15 del mes a les 12 del migdia o el seu immediat hàbil o següent en el cas de ser festiu de l'indicat dia, es lliurarà als grups municipals no integrats del govern, sense necessitat de petició prèvia i per garantia del dret a informació, una llista d'assentaments informàtics dels documents que han tingut entrada al Registre General de l'Ajuntament i que contenen la identificació de la persona interessada i una breu referència a l'assumpte objecte de petició o resolució. I per últim, D, si un regidor vol consultar o tenir còpies d'un determinat expedient, haurà de demanar-ho per escrit indicant suscitament a la legislació que al·lega per la consulta en raó del desenvolupament de la seva funció en el termini màxim de 4 dies i es resoldrà aquesta petició en el cas de ser negada de forma motivada. El fet de que totes aquelles consultes en el seu moment hagin estat resoltes també en el seu moment per decret d'alcaldia, jo, vaja, no sé, potser estic equivocat, però diria que ve motivada per l'article 41.2 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, per qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que disposa el següent. L'alcalde dirigeix el govern i l'administració municipal i en el marc del reglament orgànic l'organització dels serveis administratius de la corporació. En fi, la meva opinió és aquesta, anirà encaminada referent al decret que hi va haver en el seu dia en quant a aquest article, que hi poden haver d'altres. I per altra banda, en quant al tercer punt de la petició de la moció de crear una comissió de redacció del reglament orgànic municipal, evidentment que és una competència del ple i que sí que ha de ser debatuda la modificació, etc., per aquest plenari. A partir d'aquí, que cadascú tregui les seves conclusions i els regidors els tres teniu la paraula per votar el que vosaltres creieu convenient. Gràcies. Procediríem a votació de l'urgència o no, per incloure-la en el punt de l'ordre del dia, i si es queda inclosa doncs procediríem al debat corresponent. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda inclòs per unanimitat i procediríem al debat. Vol intervenir algun altre aspecte? Sí? Senyora Cortés? Sí, nosaltres en aquesta moció no debatrem absolutament res, només direm que l'únic que demanem és els dos punts, que és lliurar als portaveus dels grups polítics municipals una còpia actualitzada del registre d'entrada i de sortida de documents amb una periodicitat setmanal, que aquesta documentació es lliuri en suport informàtic enviant un correu electrònic a l'adreça facilitada pel regidor o regidora en suport paper, dipositant aquest document en la bústia que té signada cada grup municipal a la seu de l'Ajuntament, i que es creï una comissió de redacció del reglament orgànic municipal amb la representació de la totalitat dels grups, de grups polítics municipals perquè treballin en la redacció d'aquest nou reglament, perquè com s'ha vist ara és un reglament totalment obsolet, si no recordo malament, de l'any 1985. Bé, només dir que hi va haver un moment que estàvem a la prehistòria, després vam passar a l'edat antiga, a l'edat mitjana, a l'edat moderna, a l'edat contemporània i ara estem a l'any 2008. Moltes gràcies. Bé, justament el senyor Nocos ens demana si podem aturar 2 minuts al plenari, justament a no ser que vulgui que continuem. Si ha d'intervenir o no ha d'intervenir, no? Suposo. Sí, per això. Doncs suspenem el ple durant 2 minuts.